na shukrani ni sababu ya kuzidishiwa yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametunaamisha. Hutuba leo tutazungumza kuhusiana na atawakkul ala Allah, kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Kabla dhalika, tufahamu ya kuwa kila kitu katika yale mambo ambayo yanapita na kuendelea katika ulimwengu, mambo yote au kila kitu tunachokiona katika ulimwengu ni biqadarillahi tabaraka wa ta'ala. Yaqulu subhanahu wa ta'ala, inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Allah anasema hakika sisi kila kitu tumekiumba kwa qadar. Kila kitu tunachokiona na kila jambo linalotokea katika ardhi, basi Allah subhanahu wa ta'ala ameumba kwa qadar, ameumba kwa mpangilio na mpango maalum. Kila kitu Allah amekiwekea taratibu zake. Allah subhanahu wa ta'ala amekiwekea muda wake wa kuishi, muda wake wa kumalizika. Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza ya kuwa kila kitu amekiumba kwa qadar. Hakuna kitu chochote au hakuna jambo lolote au hakuna hali yoyote inayotokea katika ardhi, katika mbingu, katika kila sehemu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye muumbaji, isipokuwa yatokea mambo hayo kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu ya Allah ilitangulia juu ya kila kitu, kisha Allah subhanahu wa ta'ala akaandika mambo yote, kisha Allah akataka, kisha Allah akaumba. Yote yanayotokea yanapitiwa na marahil kuu nne au hatua kuu nne. Hatua ya kwanza ni ilmu ya Allah, Allah amejua kila kitu. Hatua ya pili, Allah subhanahu wa ta'ala ameandika kila kitu katika lauhi mahfuz. Hatua ya tatu, Allah subhanahu wa ta'ala ametaka kila kitu kiwe. Na hatua ya nne, Allah subhanahu wa ta'ala akaumba. Tukapofahamu ya kuwa mambo yote katika dunia, mambo yote kwa maana yote, hakuna kitu chochote kinatoka nje ya uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna kitu kinatoka nje ya mpangilio wa Allah subhanahu wa ta'ala, basi jambo hili litatupelekea tumtegemee Allah subhanahu wa ta'ala katika mambo yetu. Allah subhanahu wa ta'ala ametutaka sisi tumtegemee yeye pekee, pale aliposema Allah subhanahu wa ta'ala, wa ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala hebu tegemeeni, hebu tegemezeni mambo yenu yote kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwa nyinyi kweli ni waumini wa kweli, tegemeeni Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala amemtaka Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam, na khitabu linnabi, khitabu li'am, khitabu au mazungumzo anapoelekezewa Bwana Mtume ni mazungumzo ya watu wote, isipokuwa sheria itakapoonyesha ya kuwa mazungumzo hayo au sheria hiyo ni hasa kwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wa tawakkal 'ala al-'aziz ar-rahim alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fi as-sajidin innahu huwas sami'ul 'alim. Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia Bwana Mtume wa tawakkal 'ala al-'aziz ar-rahim, mtegemee yule ambaye ni mwenye nguvu, al-aziz, mwenye izza, ambaye hashindi na kitu chochote. Wewe mtegemee Allah subhanahu wa ta'ala, al-aziz ar-rahim, mwenye izza, alladhi la yaghlibuhu shay, mwenye izza ambaye hashindi na kitu chochote, al-aziz alladhi la ya'jizuhu shay, mwenye nguvu ambaye hashindi na kitu chochote. Hakuna kitu chochote kinachomshinda Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ar-rahim ni mwenye huruma, izza ya Allah subhanahu wa ta'ala, nguvu ya Allah subhanahu wa ta'ala haipelekei Allah kufanya dhulma, ma annahu azizun la yaghlibu shay, walakin Allah subhanahu wa ta'ala rahim, ala al-aziz ar-rahim. Ahlu al-ilm wanatoa faida mwishoni mwa hizi aya, al-aziz ar-rahim. Kuna watu wana izza, kuna viumba vina izza, lakini izza zawapelekea kufanya nini? Kufanya dhulma. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala ni aziz, izza ya Allah pamoja na kuwa hashimu na kitu chochote, lakini Allah ni rahim, mwenye huruma Allah subhanahu wa ta'ala. baraka fi sajidin, na kule kugeuka kwako katika wale wanaoswali, kainama kainuka ukasujudu, Allah subhanahu wa ta'ala anakuona, innahu huwa samiul alim, hakika Allah ni msikivu, Allah anasikia kila kitu, al alim tena ni mjuzi. Huyu mwenye sifa hizi, mwenye sifa ya izza, mwenye sifa ya rahma, mwenye sifa ya sam'i, mwenye sifa ya ilmu, Allah subhanahu wa ta'ala anastahili kutegemewa katika mambo. Allah anamtaka mtume na anataka na sisi tumtegemee Allah subhanahu wa ta'ala. Anaeleza al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali katika kitabu chake Jami' al-Ulum wal-Hikam, anaeleza maana ya tawakkul. أنا هو صدق اعتماد القلب على الله في استجلاب المصالح ودفع المضار. توكل كتلمية ما لا كريم نقوالي صدق اعتماد القلب نقوالي وكتلمية مويو على الله تبارك وتعالى كتلمية الله سبحانه وتعالى في استجلاب المصالح katika kuyaleta na kuyapata mafalih wa daf'i al-madar na kuondoa madhara fi umuri dunya wal akhirah katika mambo ya dunia na akhirah. Tawakkul maana kirimu kumtegemea Allah maana kirimu ni ukweli wa kutegemea moyo, ni ukweli wategemewa na moyo kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala katika kuleta mafalih au kupata mafalih na kuondoa madhara. Yule ambaye moyo wake utakuwa una ukweli juu ya Allah, moyo wake ukamtegemea Allah subhanahu wa ta'ala kikweli, ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayeweza kuleta masalih, ndiye anayeweza kuleta manfaa, na Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye uwezo wa kuondoa madhara katika umuri dunia, katika mambo ya dunia na akhera. Hii ndio maana ya tawakkul ya kisasa. كذلك أنا سمع الإمام الجرداني رحمه الله تعالى كتاب شاكي معروف التعريفات أكليز معنى توكل. أنا سمع هو الثقة بما عند الله. توكل ني الثقة ني كولي كوالي ني الثقة ني كولي كواميني نكتلزان بما عند الله ويالي النبوة الله سبحانه وتعالى. Ukawa huna shaka, ukawa na imani ya yale yaliyopo au kwa yale yaliyopo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Waliyasu amma fi aidi nnas, na kukata tamaa kutokamana na yale yaliyopo katika mikono ya watu. Atawakkul maana yake ni nini? Ni mtu akawa na imani ya kisawasawa, akawa na thika, akaamini imani isiyokuwa na shaka, akawa na uaminifu, hana wasiwasi katika moyo wake kwa yale yaliyopo kwa Allah. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuna neema nyingi, kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala katika hadithi al-Qudus, law anna awwalahu wa akhirahu wa insahu wa jinnahu kanu ala sa'idin wahidin, law watu wote wa mwanzo wa mwisho majini na wanadamu wote watakaa katika sa'id, katika uwanja mmoja, kisha kila mmoja akaniomba masala anayotaka, Allah anasema katika hadithi al-Qudus kuonyesha uwezo wake, lau mwanadamu wa mwanzo Adam mpaka wa mwisho atakaye kufa, majini wa mwanzo, jini wa mwanzo mpaka wa mwisho katika ardhi, watu wote wakakaa ala sa'idi wahidi, katika uwanja mmoja, thumma sa'aluni, kisha wakaniomba, fa'ataitu kulla wahidin minhum mas'alatahu, nikampa kila mmoja katika wao ombi lake. Allah anasema uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema na wanadamu wa mwanzo na mwisho, majini na wanadamu wote wakusanyike katika uwanja mmoja, kisha aniombe kila mmoja kile anachokitaka, la'ataitu kulla wahidin mas'alatahu, nitampa kila mmoja masala atakachoomba, basi Allah atampa kutoka kwake. Na anasema Allah subhanahu wa ta'ala, ma naqasa dhalika mimma indi, na ni hilo nikilifanya halitopunguza katika zile hazina na mali na utajiri niliyokuwa nao, illa kama yanqusu na lau wanadamu wote majini wote wasimame katika uwanja mmoja wa muombe Allah subhanahu wa ta'ala kisha Allah akubali kumpa kila mtu basi hatuwezi kupunguza katika hazina za Allah katika utajiri aliyokuwa nao Allah subhanahu wa ta'ala kama kutakuwa kuna kufungua basi ufunguaji wake ni kama vile sindano inapotiwa baharini kesha ikatolewa yeye atazame maji ya bahari yanafungua kitu gani الإمام الزردان رحمة الله تعالى عليه أنا سيما كما توكلكم تجني يا الله لمنتك هو نهو منه هو نهو كويني أسمنا شكا يو يا يالي أمو يكف الله سبحانه وتعالى أمنا ترخ أمنا سجل تمينه غياني كسو لكن هو ميني وسيونا وسواسي كما هو الله سبحانه وتعالى utajiri una kwa Allah subhanahu wa ta'ala Allah anaweza kufadhilisha wakati wote tutazameni kuna watu tukowajua tumecheza nao tumekuwa nao ni watu tumesoma nao leo wana utajiri wewe huwezi kwa mimi Allah amewafungulia huwezi kwa mimi si kwa sababu wamesoma sana Allah subhanahu wa ta'ala mtu amempa nafasi ya mali wewe huwezi kwa mimi kama huyo nilikuwa nacheza naye mpira wa sura ya ugololi lakini yeye kapewa ana nafasi mwewe inawezekana uwezo hata wa baskeli kumua huna lakini mtu amepewa na Allah subhanahu wa ta'ala katika hazina zake si maana kwamba yule mtu alikurupuka akaenda sehemu yale magari na majumba ya kazi wala ni Allah amemfanyia tafsiri ya mambo akajikuta ana uwezo wa kununua gari ana uwezo wa kujenga nyumba mbili akajenga ya tatu ana uwezo kufanya hili bila ya uwezo wote kwa maumbile au akili aliyokuwa nao mwenyewe anaweza kukaa siamini kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala amemfadhilisha na kuna watu wana ibada wanazifanya wanafanya kazi bora kuliko yeye na Allah hakuwafadhilisha Allah subhanahu wa ta'ala yaliyoko kwake ni mengi sana mtu atakapo kuwa na yaqini juu ya yale yaliyoko kwa Allah subhanahu wa ta'ala na akakata tamaa na mambo yaliyoko kwa watu vitu vya watu aliyakasu amma fi aidi nnas tawakkul ni kukata tamaa na vile vilivyoko katika mikono ya watu na sababu maana na wana kama vile anavyomruzuku ndege ya wadu sababu sharia, na sisi tukafundishwa na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume ametufundisha la yazra'u al-'abdu zad'an wa la yagharisu ghadan, hata lima mja sawa na ndoto au akapanda mti wote, fayakulu minhu, akala katika kile alichokipanda. Insanu, akala mwanadamu, au bahimatun, au mnyama, au tairu, au ndege, illa kutidat lahu sadaqa, isipokuwa mtume atandika sadaqa, au kama qala alayhi salatu wassalam. Unachokipanda wewe ukalima mpunga, akaja mtu akaiba, yeye kapata dhambi za kuiba, lakini wewe wapata thawabu za kuibiwa. Kile alichopata wewe waandikiwa sikaiba, waandikiwa wewe sadaka. Na ukatazo kisheria ukatafuta mwizi wako, pamoja na kuwa sadaka umeipata, ukatazo ukatafuta mwizi anokuibia ndizi au mihogo yako, lakini sadaka yako ushaipata, na mwizi waruhusiwa kumtafuta na akakatwa mkono pia kama enda mahakamani, lakini sadaka umeandikiwa. Bahima tu au akala mnyama kama mbuzi, ng'ombe, ngamia, akaingia akala, wewe upata sadaka. Au ndege akaja akala, wewe upata sadaka. Kila mmoja anahukumiwa kwa lake, lakini wewe unapata sadaka. Ndege atoka asubuhi anakuja, tawakkal, faqad tawakkala ala Allah, ndege anamtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Hakubakia katika kiota chake pale kwenye kibanda chake au kijumba chake juauti, hakubaki pale. Kama ana watoto atoka kule, kutoka ndio akhadha al-asbab, amechukua sababu ya kisheria kutoka, lakini amemtegemea Allah. Mtume anatuambia kama lau sisi tutamtegemea huyu Allah subhanahu wa ta'ala kama anavyomtegemea ndege kumtegemea Allah, basi nyinyi mtaruhusiwa kama anavyoruhusiwa ndege. Kama mtamtegemea Allah ukweli wa kumtegemea Allah, atawaruhusu kama anavyoruhusu ndege. Kwa maana ndege anamtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, hana shamba, hana duka, hana mtu anaoagana naye, lakini atoka katika kiota, ametegemea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na sababu anayochukua ni kutoka katika kiota. Asubuhi anatoka ana njaa, jioni kashiba. Iwezekana kapuka mali kwenye shamba la mtu, kenda sokoni kapuka mara kapurushwa, lakini jioni kashiba, arudi kwenye kiota chake. Sisi yapaswa kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Tutakapomtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, tukaona ya kuwa riziki, mambo yote katika dunia anayefanya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala qaddara al-umur wa qaddara asbaba. Allah anayakadiria mambo yote na akakadiria sababu. Mfano leo unaona ajali za bodaboda zimekuwa nyingi, Allah amekadiria ajali na amekadiria sababu za kuzuka bodaboda, yote amekadiria Allah subhanahu wa ta'ala. Wakati bodaboda si nyingi na ajali zilikuwa ndogo, zilipozuka bodaboda kwa kadari ya Allah na ajali zimeongezeka kwa kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yuqaddiru al-umur wa yuqaddiru al-asbab. Kila unachokiona, ukiona hali labda kwako ngumu, hiyo hali hiyo imekadiriwa na hiyo sababu unayoona wewe umeachishwa kazi pia imekadiriwa, na kama ulikula rushwa pia sababu pia imekadiriwa, na huyo anawekwa ili aje kutumbua pia kakadiriwa. Allah subhanahu wa ta'ala qaddara kulli shay'. Bali bwana mtume sallallahu alayhi wasallam anasema al-kasru wal ajz min qadarillah, kula mtu kushindwa pia na uvivu pia ni kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. Si maana uwe mvivu, si maana uzembee, lakini mtu akapitia akafanya uvivu akakwama, jua kadari ya Allah. Mtu kazembee akapitwa na mambo, kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo yapasa tumtegemee Allah subhanahu wa ta'ala, lakini kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala lazima tufahamu mambo matatu. Katika hii tawakkul ni lazima tufahamu vitu vitatu muhimu. Anna tawakkul la yunafi akhdha bil asbab, kwamba kumtegemea Allah hakukinzani, hakupingani na mtu kuchukua sababu. Kuna baadhi ya watu wanaona kutegemea Allah ni ukae tu msikitini uvute uradi, uvute uradi usifanye kazi. Inna Allaha yarzuqu man yashau bighairi hisab. Inawezekana mtu kahifadhi haya yake hiyo, kumbe ni mzimu atakikazi, amekaa msikitini. La, haina maana kumtegemea kumtegemea Allah kwa pingana na mtu kuchukua sadaka. Atakiwa mtu atengeneze sadaka katika mambo yake. Hili jambo la mwanzo. Wanatoa dalili ahlul ilmi katika mengi, katika haya ni yule ndege. Kumtegemea kwake Allah ndege hakubakia katika kiota chake alitoka. Dhalika akhdhul asbab. Wa anta khudh al-asbab, na wewe chukua sababu, tengeneza sababu ya maisha yako, hata kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini jambo la pili tufahamu, la budda an tutakhadha al-asbab walau kanat dha'ifa. Sababu ya kwanza tengeneza, hata kama ni dhaifu, kama ni watafuta riziki basi, hata uza maandazi kama ndio kitu dhaifu. Tembea uuze ngamia, mtegemee Allah hata kama taabu yako ni dhaifu, alafu mtegemee Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anaweza kukuruzuku kupitia katika sababu yako nyepesi ukawa tajiri. Na mifano ni mingi, mifano katika vitabu, mifano katika umma ni aksabika, mifano katika maisha yetu. Kuna watu leo walikuwa mamilioni, leo wamekuwa mamilionea ambaye alikuwa mfundi viatu. Tukitafuta alikuwa shona viatu yule. Alikuwa sikuwa mkokoteni, kasukuma mkokoteni, huo mkokoteni, sikuwa wamekwenda huko, wameokota rupia, zile rupia akazipata kwa kazi ile ile dhaifu ya mkokoteni. Akaokota rupia, akauza rupia, akawa tajiri. Allah subhanahu wa ta'ala aweza kufungulia. Ikawema uza kitu dhaifu, akatokea mtu akakuonea huruma, akakupa mtaji. Kukupitia ile ile sababu yako dhaifu, Allah subhanahu wa ta'ala akakufungulia. Mtu atakiwa amtegemee Allah kwa kuchukua sababu. Jambo la pili, hata kama ni sababu dhaifu, utegemee Allah. Jambo la tatu, tusije tukategemea sababu zetu. Tuchukue sababu, lakini tukuwe na yakini ya kwamba sababu hazitegemewi. Sababu ni sababu. Sababu ni wasila, ni njia, anayefanya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Waweza kwenda baharini, asubuhi mpaka jioni ukarudi hujapata, pamoja na kuwa ulichukua sababu. Sababu anayefanya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Waweza kulima shamba heka tano, ukatia muhogo, au ukatia maharage, ukatia mahindi, na Allah subhanahu wa ta'ala akakuletea mijani msibune, hata unia moja. Ujue mfanyaji ni Allah. Watu wengi wanategemea kazi zao. Labda Kiswahili kinakuwa kigumu, si maana kwamba kazi ndiyo sababu, lakini ujue anategemewa ni Allah. Ujue kazi ni sababu tu, na Allah kama akitaka na kazi yako aweza kukoma, Allah aweza kukomisha na kazi yako. Tujue kazi ni sababu, kama vile dawa, dawa ni sababu ya kuponya, lakini mponyaji ni Allah subhanahu wa ta'ala. Vile ukitumia dawa, ukimeza dawa, mtegemee Allah subhanahu wa ta'ala. Waweza kumeza dawa za dunia nzima, ukahangaika, nenda mpaka India. Mtu kenda India karudi, akutana daktari ambaye wewe ulikuwa hapo ufanye mazoezi tu, hakubariki mbili ufanye mazoezi mtu kapona, lakini kesho tupa milioni 100. Kaja pona na kutoa pale ya kunguni milioni 100, kesho tupa India. Au mtana mtu mmoja wajua, hebu chukua mshubiri ule, ule mshubiri ufanye hivi, afukanyaga hivi, fanya hivi, au akapona mguu aliopeleka India. Allah subhanahu wa ta'ala yaf'alu ma yasha. Allah ndiye anayefanya. Ni wajibu wetu ndugu zangu kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala katika maisha yetu yote. Yapasa tumtegemee Allah, ukweli wa kumtegemea. Hizi nyoyo zimekuwa dhaifu sana. Watu wamekuwa waoga na maisha, wamekuwa ni dhaifu sana watu. Wanaona kama vile riziki kuna kiumbe anayezitoa. La, riziki anatoa Allah subhanahu wa ta'ala. Na wakutegemewa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi yapaswa tuchukue sababu za kisheria, sababu za halali katika kutafuta maisha yetu, na Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ambaye yabsutu rizqa liman yashau wa yaqdiru. Allah amkujulia riziki anayemtaka na mwingine amkujia. Sote tushaandikiwa riziki zetu kabla hatujazaliwa. Ni wajibu wetu kuchukua sababu na kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfiruka. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illa Allah.